5, 4, 3, 2, 1, go! Żeby nie starać się w żaden sposób im przeszkadzać w tym, co robią. Z prostego względu. Podłapania przestępców jest policja. My natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom, tym, co każą nam robić. Podłapania przestępców jest policja. Podłapania przestępców jest policja. Natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom. Podporządkować się właśnie bandytom. You stupid one. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! I takim to sposobem rozpoczęliśmy kolejną konserwę. Po tej stronie wita Jabolissimus, po tamtej stronie... Ja, a to sobie gada. Tak, jest to audycja trzecia z audycji wakacyjnych, albo czwarta. Czwarta z audycji wakacyjnych, która leci z offline'u. Więc nie jest ona na bieżąco, jest ona nagrywana kilka tygodni przed tym, kiedy ona jest puszczona, więc proszę odrobinę zrozumienia. Na jesieni trochę będzie zmian, ale o tym powiemy, jak wrócimy do online'u i nadawania na żywo. Dziś sobie porozmawiamy o tym, jak to się zdarzyło w Norwegii, bardzo nieładnie. I ciekawe, co przez te 3 tygodnie, kiedy nie nadajemy na żywo, się w temacie zmieniło. Wobec tego, co my wiemy w tym momencie, to jest tak konkretniej. Pewnie przez te 3 tygodnie się wiele wyjaśni, więc też proszę odrobinę zrozumienia. Znaczy, no, posiłkować się tu będziemy informacjami z angielskiej Wikipedii i polskiej, która jest dużo uboższa. Także sądzę, że znając, powiedzmy, poziom Wikipedii, który jednak jest, no, bardziej obszerny, nawet jak czasami jest zbyt lewacka, to jednak dużo jest informacji tak stricte jako suche fakty. Więc sądzę, że wiele się nie zmieni ponad to, co już w tej chwili wiadomo, bo tutaj bardzo rozbudowane są te niektóre artykuły, zwłaszcza jakieś tutaj no, nawiązania co do ilości ofiar i tak dalej. Także sądzę, że dużo się tutaj nie zmieni. No i jeszcze tutaj różne takie no, polityczne jakieś hasła, które rzucał ten cały Breivik. Okej. Okay. Zatem przedstaw, co się wydarzyło. No a więc tak. 22 lipca o godzinie 15.20 doszło do wybuchu bomby w Oslo przy Regjering Skvartalet. To jest przed biurem premiera Norwegii. No i tam oczywiście są inne budynki rządowe. Jak ktoś sobie oglądał zaległe wiadomości z internetu albo TVN24, na którym w kółko to wraca, no to może zauważyć, że to są raczej dzielnice nowe. Tam jest dużo biurowców, jakieś tam szklane domy, tak zwane. No i ten budynek, ta eksplozja była tak silna, że wybiła w zasadzie wszystkie szyby tam w okolicznych budynkach. To też widać na tych wszystkich filmach, także tutaj nic od pierwszego, powiedzmy, nie stwierdzam. Tylko no, można coś powiedzieć o sile tej eksplozji. No i tutaj mówi się, że tam już chcą zakazywać tych nawozów sztucznych w niektórych krajach, bo to z nawozów sztucznych jakichś tam chemikaliów dostępnych w sklepach gospodarstwa domowego można kupić. I w zasadzie to jest szczęście, że tylko zginęło 7 osób w wyniku tego wybuchu, bo bomba była naprawdę gigantyczna, a jak na tego typu bombę, to ona przecież była dosyć spora, no bo wybić w tylu budynkach szyby, i zresztą to były przecież szyby hartowane, no bo nikt w takich wysokościowych budynkach nie daje szyb, które można tam młotkiem stłuc. Także eksplozja musiała być naprawdę duża, jak na pompę z materiałów takich o niskiej sile wybuchowej, no to przynajmniej musiała mieć z pół tony. Zresztą tutaj pół tony też pada gdzieś ta informacja w angielskiej Wikipedii. To może się zmienić pewnie tam w trakcie dochodzenia, ale sądzę, że pół tony może tak wybuchnąć, jeśli to były odpowiednio spreparowane te nawozy sztuczne. Dobrze, i co dalej się działo tego dnia? No i później sobie postanowił ten świr, że pojedzie na wyspę Utoya. Tam była taka, jakby to nazwać, coś jak contest camp, tylko organizowany przez młodzieżówkę Norweskiej Partii Pracy, czyli partii takiej lewicowej stricte. No i ten gość, ponieważ uważał lewicę za głównego winowajcę tego wszystkiego, co się dzieje w Europie, no to postanowił, że tam będzie strzelał do wszystkich, jacy się mu napatoczą, i w zasadzie bezkarnie on tam ponad godzinę chodził i strzelał do ludzi, których sobie uznał według tego, jak na nich popatrzał, czy go odpowiednio mocno błagali o litość, czy nie, że ich zastrzeli lub nie. Wyliczył sobie, że na każdego będzie potrzebny mu jeden nabój. To wczoraj w wiadomościach na TVP padło, bo aż sobie włączyłem, żeby nadrobić, powiedzmy, informacje, jak by nie było. No i sprawa dalsza. No, postanowił, że dostanie się na tą wyspę promem razem z częścią obsługi. To też wczoraj w wiadomościach było wspomniane. Nie wiem, na ile to jest prawda, bo też nie cały artykuł w angielskiej Wikipedii przeczytałem, a w polskiej tutaj za bardzo o tym nie wspominają. Był przebrany w mundur policyjny. O, to jest napisane na polskiej Wikipedii. A w wiadomościach podali, że on płynął razem z jedną z chyba obsługujących te spotkanie tej młodzieżówki Partii Pracy. I zaraz po wyjściu, uzbrojony był już wtedy, schowano miał w jakimś plecaku chyba. I zaraz po wyjściu z tego promu zastrzelił jedynego ochroniarza chyba, jaki był na tej wyspie. Także no, średnio chroniony był ten obóz tej norweskiej Partii Pracy. Zastrzelił tę kobietę chyba, albo postrzelił. Tego dokładnie już nie pamiętam. No i dalej po prostu szedł po kolei i tam zabijał tych wszystkich. Ja przeczytałem cztery artykuły. Zdążyłem niestety tylko cztery artykuły i tylko z prasy polskiej przeczytać przed nagraniem. No niestety więcej ciekawostek nie mogę powiedzieć, nie, konkretów na ten temat. I tak to mniej więcej wyglądało przez te trzy tygodnie. Na pewno będzie więcej informacji, śledztwo się będzie prowadzić, coś się wyjaśni więcej. No i wnioski. Znaczy, no sądzę, że nie warto tak szydzić, jak to niektórzy... Znaczy, bo nawet tutaj zarzucali, że Korwin-Mikke, ciekawe co powie, że pewnie są sobie winni, bo nie mają broni, ale dosyć muszę przyznać, że jednak Korwin-Mikke stonowany post napisał na blogu, za co w zasadzie można być mu wdzięcznym jednak, bo mógł napisać dużo gorzej, co pewnie spowodowało, żeby go wsmarowali w mediach. Ale powiedzmy, mnie jakoś nie razi ten post, chociaż pewnie jakiś lewak może radzić. Wspomniał tylko o tym, co zresztą wszyscy też mówili, że na pewno weźmie pod uwagę, że nikt na tej wyspie nie miał w zasadzie broni. Pewnie będą wciskali, że ten ochroniarz był uzbrojony, ale o ile można się domyślić, pewnie ten ochroniarz miał jakąś broń hukową albo gazową w najlepszym razie. Sądzę, że nie był uzbrojony w broń ostrą. Także nawet jeśli ten ochroniarz by był, powiedzmy, pierwszą taką zaporą dla tego psychopaty, to nawet chyba nie miał broni adekwatnej, żeby się bronić przed takim wariatem. To jest pytanie bardzo ważne. Co by było, gdyby na tej wyspie ktoś jednak miał broń? Bo ja się spodziewam, że mógłby wziąć i w trakcie strzelaniny kilka osób uratować zastrzeleniem tego zamachowca. Pamiętasz, jak mówiliśmy, że od łapania przestępców jest policja? Tak, nie chcę być złośliwy, ale policja norweska, która jest notowana jako jedna z najlepszych policji na świecie, dopiero po godzinie dostała się na wyspę. Mieli helikoptery, mieli takie szybkie łodzie motorowe. W łodzi podobno się silnik popsuł, tak przynajmniej wczoraj w TVP podano w wiadomościach, że policja tak się tłumaczy, że w tej łodzi, która była najbliżej, się popsuł silnik. Druga sprawa, że kamery z helikopterów telewizyjnych nad tą wyspą filmowały tego bandytę, jak jeszcze strzelał. Natomiast policja nie była w stanie helikopterem tam dolecieć na czas, a z Oslo były w stanie dolecieć helikoptery telewizyjne. To jest dla mnie bardzo podejrzane. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest coś w stylu jak Roosevelt, który zresztą masonem jest, jak nie wszyscy może wiedzą, zezwolił na to, żeby Japończycy zaatakowali Pearl Harbor, żeby jakieś tam, powiedzmy, na tym ugrać polityczne zyski, a jak później się okazało, Stany przystąpiły do wojny, tak samo teraz być może w Norwegii coś boją się, że prawica dojdzie do władzy, no to wiedzieli, że koleś jest świrem, że coś zrobi i po prostu celowo pozwolono mu, żeby poszalał na tej wyspie. Nie zdziwiłbym się, gdyby taki wątek też wyszedł, to jest może spekulacja, ale biorę to pod uwagę, bo jeśli w godzinę policja nie jest w stanie zareagować, to w takim kraju jak Norwegia, to albo wyjątkowy jakiś pech, albo złośliwość rzeczy martwych, albo odpowiedź B, czyli druga możliwość, że celowo ta policja tak sobie zwlekała z tym, żeby zdążył odpowiednio dużo ludzi zastrzelić. No bo jednak ta wyspa nie była duża, ale żeby osoba nawet wyszkolona, tak jak ten Breivik, z takim automatem mogła całą tę wyspę zjeść i po kolei strzelać do każdego, no to to wymaga jednak czasu. I ten czas zostawiono mu być może celowo, ale to jest spekulacja, tutaj nie chcę nikogo... To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe, gdyż jak prasa donosi, wszyscy się dziwili, czemu on się nie zastrzelił po zastrzeleniu większości ofiar. Po zastrzeleniu większości napadniętych. I ciekawe, co teraz ten morderca powie. I to jest przez te 3 tygodnie, kiedy nie nadajemy, to nam odpowie, czy to, co twierdzisz, ma rację, czy to było zamiarem celowym, żeby wziąć i skojarzyć tego zamachowca z jakąś prawicą, czy też inny kierunek. Znaczy, no ja obawiam się, że gość po prostu jest zwykłym jakimś tam świrem sfrustrowanym, który postanowił się pozbyć tam iluś lewaków, jak to sobie pewnie stwierdził w swoim umyśle. No ale ogólnie jego działanie zasługuje tylko i wyłącznie na potępienie, bo tu wczoraj nawet jak dzwoniono do Martina, czyli to był 25, bo jak ktoś słucha później, to był 25 lipca, to niektórzy, o, że zrobił tak jak Mariusz. Ja sądzę, że Mariusz by nigdy tak nie zrobił, bo przede wszystkim to nie jest ten człowiek. I ten człowiek nie ma nic wspólnego z prawicą, moim zdaniem. To jest zwykły narodowiec. Nawet bym się pokusił o stwierdzenie, że narodowy socjalista, bo zdążyłem przeczytać kilkadziesiąt stron tego jego manifestu od wczoraj. Wczoraj wieczorem i dzisiaj jeszcze trochę po pracy zdążyłem. Także no tam mówi, że za dużo jest muzułmanów, tam nawet w krajach islamskich, tam wylicza jakieś statystyki, procenty, że tam 96% w Iraku, ileś tam w Iranie, że w Turcji tam już jest ich mniej, że częściowo jest ta Turcja czysta od muzułmanów, jak tam gdzieś jest napisane. Jakieś takie tam dziwne statystyki przytacza, ale w zasadzie co nas obchodzą kraje muzułmańskie. On się też skupia na krajach europejskich, to jakieś dziwne wnioski, wysnuwa, które zresztą są dostępne w artykułach licznych, nawet polskich, że tam Jana Sobieskiego chwali, tego typu rzeczy. No to ja... To na razie to jeszcze nic zdrożnego nie powiedziały. Bo to jest jakieś zagrożenie i właśnie media nie zaprzeczają temu przy tej okazji, bo by po prostu się wystawiły na śmieszność. Mówiąc, że o, świr to jest... To widział zagrożenie, gdzie go nie ma. To tego nie ruszają świr. Tylko dlatego, że zabijał. No tak, ale mnie dziwi, że tyle miesięcy temu był ten manifest opublikowany i nie zareagował. Przecież on tam poszedłem do punktu, w którym on niby mówi, że zabije tam ileś osób, ale podobno jest taki punkt w tym manifestie, więc nie wiem, na ile media kłamią, czy mówią prawdę. W każdym razie podobno jest taki podpór, więc jeśli to było napisane, no to można to brać pod uwagę. A podobno żyjemy w Unii, która nas wszystkich goni i w ogóle dwa dzień i noc, żeby żadni terroryści nas nie wysadzili, a jakoś terroryści sobie w najlepsze wnoszą tam bomby na pokład, że jakoś murzyna zatrzymano dopiero na pokładzie samolotu, podpała to temu, prawda? I go w zasadzie obezwładnili przecież pasażerowie samolotu, ten co z Nigerii leciał. Była taka akcja. A teraz się okazuje, że gość pisze, że tam pozabija ileś ludzi, jeśli wierzyć oczywiście dziennikarzom. I przez 3 miesiące nikt na to nie zwraca uwagi. No z jakiej racji ma zwracać uwagę? To pisze jest to, sobie, co tam chce w internecie. No kogo to obchodzi, co on tam pisze? No tak, ale wiesz, podobno żyjemy w państwach sprawiedliwości społecznej, gdzie tam rząd całe dnie myśli, jak nam zrobić dobrze. Tak samo jest w Norwegii, więc skoro te służby dostają taką kasę, no to niech coś chociaż za tą kasę robią, bo w zasadzie poza podsłuchiwaniem i denerwowaniem zwykłych ludzi, to żadnego efektu dla bezpieczeństwa to nie ma, bo jak widać, możesz zrobić co chcesz i cię nikt nie zatrzyma. Bo policja za godzinę przyleci i to nawet norweska, która jest niby najlepsza. Najwięcej ludzi na tej wyspie uratowali nie policjanci czy tam jacyś wojskowi, tylko rybacy i turyści. Bo oni usłyszeli strzały, dopłynęli tam w 20-25 minut i no dokonywali strasznych wyborów, no bo na łódce ileś osób zmieści? 5, tam jakiś rybak roztrzęsiony był, który pokazywany, czyli 25 lipca, bo to będzie leciało z opóźnieniem, w telewizji i tam mówił, że musiał tam dokonać wyboru, że tylko 5 osób bierze na pokład łodzi, a resztę musiał zostawić. Później część z tych osób zginęła i że nie wie, jak sobie z tym poradzi w ogóle psychicznie, no bo nawet nie jest w stanie tego powiedzieć przed kamerami, co czuł wtedy. Także no to są no, wybory takie jak, nie wiem, na Wołyniu w 43 czy w jakimś obozie koncentracyjnym i ludzie sami sobie usiłowali pomóc, a policja tam po godzinie była. To jest najśmieszniejsze w tej sprawie. To jest tragikomedia po prostu, że policja godzinę tam docierała, jak to jest wysepka gdzieś tam na jeziorze bodajże. No właśnie, po co ta cała inwigilacja, te wszystkie restrykcyjne prawa, skoro policja i tak nie jest w stanie dzięki temu działać lepiej, a te restrykcyjne ograniczenia uderzają w ludzi, którzy przez to nie mogą się bronić. No tak, nikt z tych ludzi nie miał nawet wiatrówki. Znaczy, może coś tam będzie w trakcie śledztwa, może wyjdzie, ale z tego, co tak tam pokazywali tą młodzież, która tam przeżyła, to oni w zasadzie tak jak byli, tak zostali tam w zasadzie zastrzeleni. No nie mieli żadnych szans w ogóle bronić się. To nawet nie kwestia, jakie oni mieli poglądy, bo to w ogóle niech nikt nawet nie waży się poruszać tego tematu, bo życie ludzkie jest najcenniejsze. Ale no... Sami sobie w zasadzie tymi regulacjami szkodzimy. Bo ktoś, nieważne czy prawicowiec, czy lewicowiec, czy nazista, no bo to w zasadzie nawet ten nazista, ten gość podchodzi, czyli narodowego socjalistę, przyjdzie ci na, powiedzmy, twoją posesję i cię zastrzeli, a ty nie jesteś w stanie się obronić. Tutaj jeszcze a propos mapy, bo sobie włączyłem znowu brytyjską wersję opisu tego ataku. Ta Utoja to jest wysepka na takim jeziorze niedaleko Oslo. To są jeziora polodowcowe, no i ta Utoja to jest niedaleko brzegu, tam parę kilometrów maksymalnie od brzegu. Zresztą to nawet bodajże na tych migawkach z TVN-u widziałem, że tam helikopter w zasadzie jak zmienił się kadr, to tam widać ląd kawałek dalej. Także tam wpław nawet jakby się uparł ktoś, to by mógł dopłynąć. Jeśli faktycznie byliby szkoleni do tego wojskowi czy policjanci, żeby tak zareagować. To może dlatego przez godzinę płynęli. Można no sobie zakpić. W tej łodzie dopłynęły, więc nie wiem, co im tak długo czasu zajęło i trochę to jest dla mnie grubym i nic nie szyte. Dlatego tutaj podejrzewam jakiś spisek, że wiedziano o tym, że ten świr zabije tych ludzi i po prostu pozwolono mu działać przynajmniej przez dłuższy czas, wstrzymując jakąś policję albo robiąc jakiś sabotaż. Ten gość po prostu tam poszedł, robił sobie co chciał, a teraz go tam skażą jako marionetkę. On może być po prostu zwykłym świrem, on nawet nie musi być podstawiony przez jakieś tajne służby. To po prostu może być zwykły psychopata, który po prostu nie został powstrzymany w pole. W tym momencie, w którym to mówimy, o takiej możliwości, na taką możliwość wskazuje to, że on przeżył. I tak. Druga rzecz, że policja miała takie wielkie opóźnienie. No, to jest bardzo podejrzane niestety. Chociaż no, że tam zamach odwrócił uwagę, ten pierwszy zamach odwrócił uwagę w dużym stopniu, no to jednak strzały, strzelanina to jest coś dużego. To słychać, bo rybacy i turyści dopłynęli z drugiego brzegu jeziora tam, żeby ratować tych ludzi, albo żeby zobaczyć, co się dzieje i jakoś tam zareagowali lepiej lub gorzej na miejscu. Najczęściej jakieś tam pomocy, na ile mogli, udzielając. No właśnie. A przez te 3 tygodnie, przez które ta audycja będzie sobie leżeć i oczekiwać na puszczenie, może się wiele zmienić, więc prawdopodobieństwo tej wersji jest na razie jeszcze niewielkie, może będzie większe, może mniejsze, przez te 3 tygodnie się wiele dowiemy. Żeby a może nie się tak, nie dowiemy. No, może być tak jak z Oswaldem, że po prostu będzie proces, jakiś tam zrozpaczony rodzic, czy matka zostanie przypadkiem wpuszczona na salę rozpraw, żeby zastrzelić po prostu go z zemsty, czy też w tym stylu. Może być tak jak z zabójstwem Kennedy'ego, że jedyna osoba, która coś mogła wyjaśnić, została w zasadzie zlikwidowana jeszcze zanim proces się na to w ogóle zaczął. Sądzę, że ten Breivik to jest taki, no, typowy taki narodowiec właśnie w stylu zachodnim, że on nie że jakieś tam wartości, tylko bardziej nastawiony na niszczenie. I on po prostu chce, jakby to określić. On na pewno się sam nie zabije, mi się wydaje. Jeśli będzie jakieś samobójstwo, to bym wątpił bardzo w to, że to jest jakieś faktyczne działanie, jak ktoś mu nie pomógł na przykład. Jeśli on by sam się zabił na przykład w celi, albo jakaś krzywda by mu się stała. To jest gość, który jest święcie przekonany o tym, że to, co zrobił, jest słuszne. No tu by trzeba psychologa pewnie do tego jakiegoś wziąć. Ja psychologiem nie jestem, ale sądzę, że on jest w pewnym sensie nawet dumny z tego, co zrobił. Na razie jeszcze możemy sądzić na bardzo ograniczonych informacjach, więc to jeszcze ten dystans, proszę zwracać uwagę zawsze, dzisiaj. Bo temat jest drażliwy, kontrowersyjny, na pewno przez 3 tygodnie wiele się wyjaśni, więc cały czas to podkreślamy, żeby nie było wątpliwości. I taki ciekawy wniosek, taki interpretacja, że dlaczego on to zrobił? Mi się wydaje, że to uzasadnienie dopatrywane jest w tym, że on właśnie chciał walczyć w jakiś sposób z tym muzułmanizmem. Nie wiem, na jakiej podstawie to jest wiązane, skoro to był obóz dla młodzieżówki lewicowej partii jakiejś, jak podały media, tak? No tak, wśród ofiar tych, co były postrzelone, ale przeżyły, to raczej ja tam żadnych muzułmanów nie widziałem, chociaż niektórzy twierdzą, że zabił większość tych osób z mniejszości właśnie. Nikt z mniejszości, które były na tej wyspie, podobno nie przeżył. Tam z jakichś ludzi pochodzących z Pakistanu czy coś, ale wśród ofiar tych, co były postrzelone, ale przeżyły, to widziałem tylko w zasadzie typowo norweskie, że tak powiem, węgry. Mówiąc brzydko. Jakieś rude, blond, także sądzę, że to po prostu było działanie jakieś, no może nie tyle, że nieprzemyślane, to po prostu postanowił, że zabija teraz wszystkich na tej wyspie i by to tam wisiało, czy zabija Norwegów, czy muzułmanów, czy imigrantów, ciężko to stwierdzić. Nie wiem na podstawie, na jakiej podstawie media wnioskują, że to miała być oznaka walki z muzułmanizmem, ale trzeba ten zamach potępić. Mimo, że islam jest zagrożeniem, to pozbawianie życia jest całkowicie niemoralne. I nie wolno tego robić. Nawet jeśli druga strona w ten sposób postępuje, jeżeli muzułmanie robią zamachy, to nie można w ten sposób. Europa nigdy w ten sposób nie postępowała, bo ktoś tam mówi, że Sobieski, że tam Vlad Palownik tam nabijał tych Turków tam tyle, ale to było wszystko jako obrona. Oni tu napierali od VII wieku, najpierw na Hiszpanię, później stwierdzili, że przez Hiszpanię się nie da, bo są zbyt uzbrojeni i zaprawieni w bojach, no to zaczęli iść przez Bałkany. I w zasadzie cała historia Bałkanów to jest 300 ponad lat walki z islamem, od XIII praktycznie do XVII wieku. W obronie i w czasie wojny to oczywiście, to jakieś tego typu zdarzenia brutalne mogą się zdarzać i można to w jakiś sposób usprawiedliwiać, ale w czasie pokoju, kiedy nie ma walki zbrojnej, to nie wolno na takich działań podejmować. Nie no, ale nawet kiedyś przecież, jak muzułmanie napierali na Bałkany, to i tak z nimi handlowano, bo to był partner do handlu, no i chrześcijanie po prostu robią biznes ze wszystkimi. A dopiero póki nie stanowią zagrożenia, no to nic im nie robią. No przecież ileś tam lat był spokój w zasadzie, nawet z atakami, jak Imperium Osmańskie miało okres osłabienia, powiedzmy. Gdy Rzeczpospolita urosła w siłę, ich tam, powiedzmy, wieczny pokój był przecież z Turkami. Był wtedy spokój w wielu krajach. Także to nie jest kwestia, że... No po prostu my nie zniżajmy się do ich poziomu, o tyle. To, co mówił na blogu Janusz, bo się staniemy nimi. Staniemy się nimi. Tak. To nie będzie żadnej różnicy. Będziemy tacy sami jak oni, tylko że jeszcze tyle gorsi, że po prostu mamy lepszą broń, żeby ich po prostu unicestwić. Także to jeszcze będzie bardziej niemoralne niż ich zachowanie, bo oni tam z pałkami kogoś gonią, a my z karabinem. Więc tak, jeżeli ten człowiek w ten sposób uzasadnia swój czyn, no to jest to, co na razie nie wiemy, tylko media w jakiś sposób chcą to powiązać. Być może chcą powiązać po to, żeby zdyskredytować takie myślenie jako w ukryty sposób, że islam to zagrożenie. Nie jest tak, bo tutaj świr zrobił zamach, to islam nie jest zagrożeniem i to jest bardzo między wierszami, albo żeby powiązać w sztuczny sposób. No, albo on jest po prostu... Dziwnie to wiąże, że... Nie wiem. To jest... Nie można w ten sposób uzasadniać... Nie można czynić tak, w ten sposób. Nie można działać. Przejdę do wątku z Korwinem Mikke, bo on napisał, jakie możliwości może Europa Zachodnia zastosować, że albo zlikwidują socjal i będą ludzie przyjeżdżać do pracy, tak jak to się działo od wieku, że Hindusi przyjeżdżali do Anglii, gdzie kształcić, później wracali do Indii, zakładali tam fabryki, jak powiedzmy ten Ratan Tata i jacyś tam Mittal. Oni wszyscy się kształcili w Anglii, oni wrócili później do Indii, zakładali małe firmy, te firmy rosły, później w Indiach powstawały też strefy te wolnorynkowe, po prostu i Hindusi na tym zyskiwali, Anglicy. Także w ten sposób powinna wyglądać współpraca międzynarodowa i imigracja, żeby ci imigranci przyjeżdżali tutaj pracować, rozwijać się i się czegoś uczyć od nas i później wracają do siebie albo no, ewentualnie zostają, no, albo wracają do siebie, bo tutaj po prostu Europa była przeludniona zawsze. To był najbardziej ludny, powiedzmy, jeśli chodzi o gęstość, obszar. Teraz oczywiście to uległo zmianie, ale kiedyś tu przyjeżdżano na parę lat, się nauczono i wracano, czy to do Japonii, czy do Indii, czy tam gdzieś indziej. Także jeśli chcemy, żeby wróciła ta normalność, że imigranci to są po to, żeby się dokształcić albo żeby pracować, no to po prostu zlikwidujmy socjal. To jest pierwsza możliwość. A niestety coraz bardziej patrząc na działania Holandii, czy Francji, albo nawet we Włoszech, to jakoś widzę, że tu lubią chyba iść w stronę Mussolini, Hitler i te sprawy, bo po prostu jak słyszałem tego Holendra, jak mi się nie podobało, że tam przyjeżdżają ludzie ze wschodu czy z Pakistanu. Póki oni przyjeżdżają pracować, to wara mu do tego. Nie? A jeśli oni przyjeżdżają po socjal, no to po co ten socjal jest? A nie, że sądzę, że w Europie Zachodniej dojdzie do tego, że nagle tak jak Żydzi się stali wrogami Europy Zachodniej, i z przyjemnością ich w zasadzie Niemcom oddawano, czy tam sprzedawano, jak się działo we Francji, czy w Belgii, albo w niektórych rejonach Włoch, bo w niektórych rejonach Włoch oczywiście tych Żydów chowano przez całą wojnę. Po prostu ludzie pozbędą się w ten sam sposób muzułmanów. No, powstanie jakiś trend, że muzułmanie są źli i w ogóle, że oni są wszystkiemu winni, jak przed wojną Żydzi, i nagle będzie pretekst do tego, żeby ich mordować, żeby ich wypędzać, żeby ich okradać, to najprawdopodobniej ucierpią najwięcej na tym właśnie muzułmanie, ci, którzy przyjechali tu uczciwie pracować, a nie ci, którzy tutaj po socjal przyjeżdżają. Tego się obawiam. No właśnie. I teraz trochę zmienimy temat. Otóż skąd się biorą takie ciekawe pomysły, żeby działać brutalnie, albo na przykład przed wojną, po wojnie II światowej był taki trend, bo trendem tego nazwać trudno, że intelektualiści się zachwycali socjalizmem radzieckim, bardzo brutalnym, często świadomi tego, że ten socjalizm był brutalny, zabijał, Stalin. Często były takie postaci, które tam wyjeżdżały i zachwycały się tym, co zastawały, bo im ukrywano część rzeczywistości, ale byli też tacy, którzy przypadkiem widzieli to, czego nie powinni widzieć, a i tak byli zachwyceni siłą ogromną. I skąd się bierze to oderwanie intelektualistów od rzeczywistości? Chciałeś coś powiedzieć? No może na siłę naprawiać świat po prostu. To są takie głąby właśnie jak ten Breivik, że wymyślą sobie coś i po trupach do tego dochodzą. Hitler, Lenin, Stalin, to już oni wszyscy w ten sam sposób rozumowali, że trzeba po prostu zabić w imię jakichś idiotycznych idei. Albo niekoniecznie idiotycznych, tylko że idiotyczne jest podejście, że siła jest uzasadnieniem wszystkiego. Także no, jak się nazywa ten filozof, który twierdził, że ten kto jest silny, ten ma moralność? Stirner. Nie Stirlis, tylko Stirner. To właśnie jest ten typ człowieka. No. Jakiś przemoc, socjalizm, tam, że kult siły jakiejś, nie wiem, fizycznej. To jest czysty absurd, no bo człowiek wiecznie silny nie będzie. Każdy się zestarzeje, będzie splaczałym emerytem, który tam będzie o latce chodził. No ale dobra, to zostawmy tego filozofa, bo nie, no bo to jest słyszeliśmy go o tym, co powiedział, tylko ze słyszenia, więc możemy coś mieć przekręcone przez kogoś, więc w dokładne dysputy filozoficzne ale lepiej nie wchodzić. Też tak mówili. Zresztą skąd eutanazja się wzięła? No to właśnie z Hitlera wymyślono, że starych ludzi trzeba się pozbywać. Zresztą, co tutaj zaskoczy pewnie słuchaczy, w Stanach Zjednoczonych przez bardzo długi czas były takie rady eugeniczne, że to się tak nie nazywało, ale ja to tak upraszczam, że po prostu decydowano, kto ma prawo żyć, a kto nie. Ktoś jak miłosierdzie gminy, tylko że to funkcjonowało w tych właśnie wolnościowych podobno Stanach aż do późnych lat 70. gdzie dopiero potępiono to tak totalnie za czasów właśnie Reagana, który był konserwatystą w zasadzie, a nie liberałem jak ten, którzy sądzą. I wtedy właśnie naprawdę pierwszy raz w historii Stanów było zrównanie wszystkich obywateli w prawach takie faktyczne. To właśnie za czasów Reagana. I te towarzystwa takie eugeniczne, one na przykład radziły, że jakiś tam emeryt, który jest podłączony do respiratora, to może zostać zabity, albo że tam jakieś dziecko murzyńskie nie ma prawa żyć w tej społeczności, trzeba je wydalić, albo najlepiej gdzieś tam no, wykastrować, żeby się czasem nie wchodziło. Także no, tak to było. To są niedalekie historie, jeśli chodzi o odsunięcie w czasie. Wróćmy do pytania, skąd się bierze oderwanie intelektualistów od rzeczywistości? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo często tak jest, że właśnie intelektualiści wykształceni na uniwersytetach, właśnie duża część z nich zachwyca się nagle jakąś ideą nową, bo zmiana jest ciekawsza od stałości. Być może dlatego. Znaczy, ja uważam, że stałe prawo, czy stałe, powiedzmy, reguły gry, to są błogosławieństwem dla wszelkiej działalności człowieka, bo możesz się rozwijać jako ty sam, a nie musisz na przykład tak, no jak chodzić na pikietę, obniżcie te podatki, albo nie podnoście ich, albo nie zabierajcie dzieci rodzicom. Kółko przeciwko czemuś, jako kontestacja musimy pikietować, jako tam konserwatyści. I praktycznie cały czas jesteśmy narażeni na jakiś ostrzał ze strony rządu. No dobra, ale przecież nie o tym mówię. Nie o tym to nie, mówię. To się wiąże, że właśnie intelektualiści nie lubią porządku, nie chcą, żeby był chaos jakiś, bo to jakieś ich wizjom artystycznym odpowiada, czy coś w tym stylu. Ja to widzę u mnie na wydziale, na którym studiowałem, że niektórzy się zachwycali blokowiskami, bo to takie, tak to przetrzepiło tę ludzkość. Ja nie wiem, czy intelektualiści są zachwyceni chaosem, raczej by chcieli wszystko uporządkować wedle tej idei, która ich nagle zachwyciła. Wrócę do tego, dlaczego ona może być atrakcyjna, bo jest nowa, bo się właśnie coś zmienia, a zmiana nie jest lepsza, niekoniecznie jest lepsza, tylko jest atrakcyjniejsza, bo się coś dzieje. I to jest taki psychologiczny chwyt, który jest między innymi wykorzystywany w handlu, że jeżeli coś się zmienia, rusza się, no to wtedy taka reklama jest skuteczniejsza niż statyczna. To jest przykład. I zmiana, nowa idea, nowy prąd. I druga rzecz, że często tak bywało, że duża część tych wykształconej części społeczeństwa odrzucała tradycję, bo to ponoć zabobon. No, często bywało, że zabobon. Zabobony trzeba wyjaśniać, ale nie wolno odrzucać tradycji, bo co? Bo ona jest stałością, a zmiana jest fajniejsza. To jest nauka historii bez nauki filozofii bądź etyki. I wtedy, jeżeli właśnie tacy wykształceni uczą się tej historii świata bez filozofii albo etyki przede wszystkim, bez moralności bądź chociażby teologii, chociaż teologia to jest trochę inna nauka, no to wychodzą potem takie kwiatki, że zachwycenie Stalinem, zachwycenie brutalnością, czy na przykład Hitler był okej. Dlaczego? Bo byli skuteczni. Bo do pewnego momentu byli silni. Siła, wspaniałość w sile. Zachwyt siłą, prężnością, skutecznością. Całkowitą skutecznością. Po trupach do celu. To jest takie jedno podejście. I jakie dalsze wnioski? Dalej ta część wykształconych ludzi mówi, że takie przykłady, jakie mogą podawać wnioski. Że pierwsza RP upadła przez liberum veto, bo było nieskuteczne. W czym było nieskuteczne? W wprowadzaniu zmian. A było skuteczne w zachowywaniu wolności jednostek. Akurat tylko stanu szlacheckiego, ale było zachowywało wolność. Wolność jest ważniejszą wartością niż zmiana. Jak można zmianę przedstawiać jako wartość? My już robiliśmy audycję o tym, dlaczego upadła pierwsza Rzeczpospolita i to wcale nie było liberum veto, ale między innymi oligarchiczny system, do którego doprowadzono, błędy finansowe, zniszczono walutę nam. Sami zniszczyliśmy w czasie wieku wojen, a potem jeszcze mieliśmy niszczoną walutę przez siły zewnętrzne i dlatego ekonomicznie przede wszystkim upadliśmy, a nie też, przez liberum veto. Trzeba też powiedzieć, bo na przykład w Prusach, gdy ludzie głodem niemal przymierali, a cała kasa szła na to, żeby zbudować gigantyczną armię, która miała nas zniszczyć i zniszczyła nas. To w Polsce na przykład budowano oś saską, rozwijały się pałace, dworki, chyba kultura tamta mieszczańska i szlachecka. Po prostu Polska w ogóle nie miała nawet, nie myślała chyba o tym, co się dzieje na zewnątrz. U nas normalnie się toczyło życie, a właśnie ci, którym się zachwycają teraz różni intelektualiści, pruscy tam, cesarze, czy tam jacyś wojskowi, oni po prostu poświęcali każdy element życia tylko po to, żeby zbudować armię. Oni w normalnych warunkach by nigdy nie pokonali pierwszej Rzeczypospolitej, bo po prostu była taka przepaść kulturowa. No. Ludzie wolni chcą bronić tej wolności, tylko po prostu no, zbudowano tak potężną armię, że nie było szans jej pokonać. Nie? I to była potęga Prus, którym się tak zachwycał na przykład Wolter, że trzeba tę zaściankową Polskę katolicką zmiażdżyć i że tylko tam wspaniała caryca i ten Fryderyk Pruski mogą to zrobić. Tak, podaję tak siła, nawet. Siła, siła. I to kolejny filozof, jedna z wybitniejszych postaci przecież w historii, a zachwyca się siłą, bo siła jest czym? Jest brutalnością. Nie zwracał na to uwagę, tylko na skuteczność, że to ma być skuteczne. Potem się kolejni na przykład mówią, tutaj Korwin-Mikke na przykład czasem się powołuje, że państwo całkowicie scentralizowane będzie najlepsze. I podaje przykład Francji Ludwika XIV. A Ludwik XIV miał państwo całkowicie totalitarne. Gdyby technologia była lepsza, to byśmy mieli takiego Hitlera chyba, czy Stalina, lepszy przykład stalinizmu, całkowitej inwigilacji społeczeństwa. Ten reżim tego króla był bardzo kosztowny, bardzo rozbudowany, zbiurokratyzowany i służył kontroli społeczeństwa. On był skuteczny, bo on rozwinął państwo strategicznie. To co z takiej skuteczności zwykłemu człowiekowi? Czemu się tym zachwycać? Francja w okresie Ludwika XIV zaczęła dosyć silnie kolonizować, żeby na te fanaberie w postaci Wersali, jakichś tam pałacyków pieniądze znaleźć. Wtedy kolonizacja chyba francuska ruszyła, ile dobrze pamiętam. Tak, w dużym stopniu. Czy znaleźć? Skraść? No tak. Na wakacje nie jechali do Gujany. No właśnie. I to jest takie jedno podejście. Zachwyt skutecznością, siłą, bez wolności. Jak powiedział Piłsudski, zaraz znajdę ten cytat, albo z pamięci powiem, to najwyżej się odrobinę pomylę. Siła bez wolności jest niesprawiedliwością i tyranią. Wolność i sprawiedliwość bez siły jest dziecinadą. Siła to nie jest cel, to nie jest zachwyt, rzecz, wartość. To jest tylko gwarant ewentualnej tej obrony. Jeżeli ktoś ma broń, że powrócimy do tego norweskiego przypadku, jakby ci rybacy mieli broń, to oni by mieli ten element siły. Po co? Żeby być skutecznymi, co on nałowi ryby, pójdzie na targ i będzie groził bronią, żeby ktoś kupił te ryby i będzie skuteczny? To jest idiotyczne. To jest tego typu zachwyt wśród części ludzi zachwyconych siłą. Ale wyobraźmy sobie, że on ma broń, tą siłę i ktoś go chce napaść. To on się może obronić wtedy. No bo widzi, że komuś dzieje się krzywda. No właśnie. Siada na łódź, jedzie i zastrzeli po prostu bandytę, który tam już zabił powiedzmy 40 osób, ale 40, a nie 90. Inna część, przejdźmy do kolejnych rozważań. Inna część intelektualistów, czy wykształconych, niekoniecznie większość, zachwyca się, tu bardziej lewica też, uczy się filozofii, ale bez historii. I często też jest ten problem u wolnościowców, że oni są, uczą się tej filozofii, ideologii, ekonomii się nauczą i ich pomysły są dobre. Często, tylko że powstają utopie w ich głowach, bo bez historii to oni nie zwracają uwagi, że wszystko, co już wymyślili, to było w jakiś sposób. Tylko że w jakiś dziwny sposób się przekształcało w mordercze utopie. Tu już bliżej tym lewicowym ruchom, że zawsze te utopie lewicowe są morderczymi, z całkowitą destrukcją jednostki. I w tym można widzieć źródło fascynacji socjalizmem przed i po wojnie i teraz też na Zachodzie. Wszystkie problemy rozwiąże komuna. Ja bym tutaj się odniósł, bo jest taka dosyć monotonna, ale fajna, jeśli chodzi o przesłanie, piosenka tego zespołu, co o powstaniach śpiewała Ocze. I tam jest właśnie tekst, że utopie w potopie, coś tam, wasze utopie, wiesz, taka gra słowna. Hydropiekło wstąpienie. Słucham? Hydropiekło wstąpienie. O właśnie, no i tam dosyć... Znaczy ja to interpretuję właśnie jako pewną krytykę tego właśnie wierzenia w takie jakieś proste rozwiązania. Nie ma prostych rozwiązań. Proste rozwiązania to mogą być najwyżej w ekonomii albo w prowadzeniu biznesu, ale nie powiedzmy w rządzeniu narodami czy jakimiś tam krainami. No nie da się, bo to tak jak to, znowu wrócę do tego cytatu z Piłsudskiego, marszałka. Siła bez wolności jest tyranią. Wolność bez, i sprawiedliwość bez siły jest dziecinadą. No bo bez siły się nie obroni wolności. Bez sprawiedliwości nie ma wolności. A znowu, jeżeli mamy tylko siłę, no to na pewno nie ma wolności. Nie ma, nie może być mowy o sprawiedliwości, gdy jeden żyje kosztem innego. No tak. A w sumie to z siłą idealnie wpasowuje się do tego właśnie zamachu w Norwegii. Ten ktoś miał siłę, ale nie miał w zasadzie racji po swojej stronie w pewnym sensie. No bo nawet jeśli by miał rację, to jeżeli w tym, co pisał, na co się powoływał, on w jakiś sposób miał rację, bo tego nie wiemy, bo media jeszcze wszystkiego nie przekazały, nie zdążyliśmy tego zapoznać, przez te 3 tygodnie się więcej informacji pojawi, więc trudno nam powiedzieć, czy on mówił słusznie, niesłusznie, trochę słusznie, czy całkowicie niesłusznie. Teraz nie jesteśmy z tego w stanie powiedzieć. Nawet jeżeli by ktoś nam zarzucał, że mówimy w jakimś tam fragmencie podobnie, bo on, na przykład on powiedział, że islam to zło, a my powiedzieliśmy, że islam to zagrożenie, to teraz, że to jest zestawienie i my też jesteśmy tacy niedobrzy. To tego nie możemy powiedzieć. Bo my nie jesteśmy tacy niedobrzy oczywiście, a nie wiemy, co on powiedział. Nawet jeżeli by miał w jakimś tam stopniu rację, to nie wolno działać w ten sposób. Znaczy, ja bym tu się odniósł, że jest takie właśnie relatywizowanie. Tak mówię, że niektórzy, że Hitler był spoko, mówią. No właśnie często nawet w Polsce się słyszy, no, że tam te autostrady to za Hitlera tak budowano. No, ale to nie można jakichś detali zestawiać z jakąś tragedią, do której doprowadził reżim teraz, no, albo w Rosji, że tam zbudowano jakiś kanał białomorski, który w zasadzie jest teraz nikomu niepotrzebny. No i no, co po prostu... Kanał białomorski to, jak to Kelus śpiewał, zginęło tam 500 000 ludzi. Tak. Także nie można takich rzeczy zestawiać. To na przykład, jak już jesteśmy przy tych autostradach, to aż mnie kurczy, żeby po prostu to powiedzieć. Pierwsze autostrady to zbudowali Amerykanie. Ale nieważne, kto pierwszy, tylko że ten ludzie się zachwycają drogami jeszcze z czasów Hitlera, one takie fantastyczne nie były. Jak to sobie wyobrażają, bo sobie wyobrażają, że było hasło autostrada, a autostrada to była propaganda i do dzisiejszych. Oni sobie wyobrażają autostradę jak dzisiejszą. A no, czegoś takiego zupełnie nie było. I stąd się bierze zachwyt. Albo zachwyt dlatego, że zlikwidował problem Żydów. Tylko czy problemem byli Żydzi, czy co innego, czy część bankierów, powiedzmy, czy coś. Czy, i czy metodą jest rozwiązania problemu jest mordowanie tysięcy, milionów, czy rozwiązaniem problemu jest rozliczenie złodziei. Dokładnie. Tak samo będzie z islamem na zachodzie. Stawiam, że wielki, zresztą zachód tak zawsze miał, że były na zmianę wielki zachwyt, wielka nienawiść. Wielki zachwyt, wielka nienawiść. Taka sinusoida. Na szczęście odpukać Polska, o ile nie była, powiedzmy, zindoktrynowana czy rządzona przez obcych, to jakoś w takie głupoty nigdy nie popadała. Albo nie popadała w takim stopniu. Więc sądzę, że u nas nie będzie to miało tak tragicznego przebiegu, natomiast na Zachodzie to się zamieni naprawdę krwawą rzeź za kilka lat, a może kilkanaście, a może wcale to nie nastąpi, ale niestety jestem pesymistą i uważam, że na Zachodzie to się skończy nagłym politycznym odwrotem od tej multikulturowości i nagle będą patrzeć, kto ma jaki długi nos, kolor włosu, kolor oczu i kula w łeb za to. To wcale bym się nie dziwił, gdyby się zaczęło to od Niemiec, Holandii czy Francji. Znowu naprawdę będzie rasizm eugeniczny. Teraz jest, bo się pomylono rasizm z rasizmem eugenicznym. Rasizm to jest stwierdzenie, że są rasy, a rasizm eugeniczny to znaczy, że jest jedna rasa jest lepsza od drugiej i tą słabszą trzeba zniszczyć, bo tak działa ewolucja, że lepsi muszą wygrać. To chyba nas musimy zniszczyć, bo tak patrząc po tym, co się dzieje na świecie, to Europa chyba raczej sobie nie radzi. No teraz sobie nie radzi. No i to chore pomysły, chore ideologie się biorą. Albo jest zachwyt siłą, albo jest zachwyt skutecznością. Dlaczego? No taki pomysł przedstawiliśmy w dzisiejszej audycji i myślę, że to powinien być wniosek, który trzeba sobie zapisać nad łóżkiem, zwłaszcza młodsze osoby, bo starsze osoby to mogą nas słuchać i jeszcze już nie mieć czasu, żeby się douczyć na przykład. Więc apel zwłaszcza do młodych, żeby uczyć się historii, ale zawsze z filozofią i etyką. Nigdy nie uczyć się historii bez filozofii i etyki. Nigdy nie uczyć się etyki czy filozofii zwłaszcza bez historii. Bo wtedy można sobie pobłądzić, sobie wymyśleć nie wiadomo co, kombinować, albo taki mamy przykład, pozostawmy bez wymieniania z nazwiska, imienia. Przy Radiu Kontestacja jest często widziana postać, z której się można podśmiewywać, bo co dwa tygodnie zmienia sobie filozofa. I co przeczyta nową pracę, to jest całkowity zachwyt, że o, teraz to Marx, a teraz to kolej, a teraz to następny. I trzeba dystans mieć, trzeba się uczyć historii, filozofii, etyki, zwłaszcza, że radio, w którym nadajemy, często odnosi się do właśnie takich ideowych spraw, jak libertarianizm, czy w konserwie to z mojej strony konserwatywny liberalizm, czy z twojej konserwatyzm, że... Albo paleoliberalizm. Tak, i raczej neoliberalizm to nie. Nie, zdecydowanie nie neo. No właśnie. I odnosimy się do różnych wartości, czy do różnych ideologii i to jest ważne, żeby móc to zweryfikować. A najlepszą rzeczą, gdzie możemy to zweryfikować, o czym mówimy, to jest historia. I to, z podejścia filozofii, to najlepszą metodą weryfikacji jest historia. Z podejścia historii najlepszą rzeczą weryfikacji jest etyka, bo można się zapisać w historii jako morderca, jako ludobójca, no ale czy to jest dobra pamięć? Niestety, ale ludzie szczególnie dzisiaj lubią w gazetach czytać o mordowaniu się. Zresztą chyba taka po prostu natura już jest, jak jest za dużo demokracji. No cóż, no starożytny filozof stwierdził, że tak to już jest w historii, że pojawia się demokracja, po niej tyrania, tyranie obalają królowie. I kółko się zamyka. A no właśnie. Nie, wróć. Najpierw królowie, potem się pojawiają tyrani, tyrani są obalani przez lud. Lud rządzi, ale musi sobie wybrać w końcu kogoś, bo widzi, że nie potrafi rządzić. Znaczy by potrafił, gdyby się, powiedzmy, nie sprzeniewierzył jakimś tam negatywnym cechom. Nie no, według rozkładu normalnego to większość, to nie większość niestety jest dosyć ma ograniczony horyzont czasowy myśli. A w polityce, w rządzeniu trzeba mieć horyzont czasowy myśli wydłużony na kilka lat chociaż. No a i dlatego jest problem, że demokracja jest ani skuteczna, ani no, zawsze jest głupia. No. Tak, niestety. Mnie, znaczy ja mam taką cichą nadzieję, że powiedzmy za ileś set lat ludzie w końcu dojdą do tego, jak zatrzymać te kółko latające mniej więcej na poziomie monarchii i republiki, że wiesz, te nawracające kółka na dnie totalitaryzmu z jakimś totalnym rozgardiaszem ochlokratycznym. Także myślę, że nigdy to się nie zatrzyma, a my musimy po prostu dążyć do tego, żeby zawsze wracać do wartości. Rozwiązywać problemy, które powstają, a potem i wracać do wartości. Zawsze. Myślę, że historia się nigdy nie zatrzyma. No już wielokrotnie myślano, że historia się skończyła. A to... Znaczy, ja uważam, że historia trwa dalej, tylko że powiedzmy system polityczny, jeśli no, pewien poziom intelektualny ludzie osiągną, to można utrzymać chyba na dłużej taki dobry, powiedzmy, jak republika albo monarchia konstytucyjna. Ja mam taką cichą nadzieję przynajmniej. A historia może toczyć się dalej wtedy. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. No i myślę, że chyba już na dzisiaj powiedzieliśmy wszystko, co można było powiedzieć na ten temat. To nam filozoficznie wyszło pod koniec, a zaczęliśmy od... I dobrze, bo to chodzi o to, żeby z przykładu wyjść do wniosków ogólnych na przykład. Bo można też zrobić odwrotnie, że z wniosków ogólnych podawać przykłady. Myślę, że w ten sposób możemy kogoś zachęcić do własnych wniosków, zastanawiania się, czy taki sposób myślenia jest odpowiadający jego poglądom, jej poglądom, czy też może nie. Ale w każdym razie warto, żeby się zastanowić nad tym. A taki sposób myślenia jest na pewno poprawny. Albo dedukcja, albo indukcja. Ja tu jeszcze tak historią chciał zamknąć ten temat, żebyśmy nie byli tak naiwni jak Picasso, który w 1949 roku wysyłał rysunek z kieliszkiem stukającym na zdrowie Stalinu. Także nie bądźmy tak naiwni jak właśnie ci lewicowi intelektualiści. Analizujmy wszystko, co nas otacza. Wyciągajmy wnioski, tylko też nie popadajmy w jakieś utopijne manie. No i też kwestia taka, żeby nie było wniosku takiego, że często odnosiłem się do intelektualistów, że część mówi tak, część mówi tak, a że to wszyscy, nie? Bo duża część jest taka, że nie zachwyca się tymi dziwactwami, no ale... Nie są słuchani. Nie są często słuchani, bo zmiana jest atrakcyjniejsza od stałości. Bo taki chwyt reklamowy, on jest jakoś uniwersalnie możliwy do zastosowania w myśli ludzkiej. Niestety. to szczerze powiem, ja już wiem, dlaczego się tak nie odnajduję w tej rzeczywistości, bo dla mnie właśnie coś, co jest stałe, jest dużo lepsze. Dlatego mnie te reklamy, że coś jest nowością, w ogóle mnie to nie rusza. No to... Ja się w markecie bardzo źle czuję, jak po prostu mnie otaczają te billboardy i mrugający telewizor. A słuchaj, a wolałbyś być kopnięty przez prąd stały czy prąd zmienny? A czyli zależy przez jakie napięcie, bo prąd stały w bardzo wysokich napięciach niebezpieczny, że może się rozłożyć na wodór i tlen. A i natężeniach, ale to nie jesteśmy fizykami, to tak sobie zażartowałem. Wolałbym jednak stały. Mniej chyba groźny jest. To ja dla równowagi zmienny, ale taki częściowo zmienny, częściowo niezmienny. Taki pół na pół. To dyplomata i abolicjonista się znalazł. No to chyba powiedziałem jakąś fizyczną głupotę, ale no cóż, trudno. Nie zawsze trzeba mówić mądre rzeczy. No i to była konserwa, po tej stronie był Diabolissimus, po tamtej stronie... Kreator. Audycja została nagrana 26 lipca i już za tydzień powinna się... Za tydzień od tego momentu, kiedy będzie nadana, czyli będzie nadana za 3 tygodnie, czyli wtedy, kiedy to słuchasz, to za tydzień od tego momentu już powinniśmy wrócić na spokojnie do audycji na żywo, do których chętnie zapraszamy, bo to oczywiście konserwa na żywo, telefony, można dyskutować, perorować, zastanawiać się i tak dalej, i tak dalej. No ale cóż, nie będę tutaj się rozgadywać. To, co na zakończenie miałem powiedzieć, to już powiedziałem, więc możemy kończyć. Na razie. Na razie. I na koniec oddajemy głos. Skoro wywołaliśmy kwestię kanału Białomorskiego, JKK. Papierosy Białomor kanału. Białomor, eta prosta papieros, как Флет Моррис, eta prosta cigaret. На пути на жизненной встречается с человеком человек. Теперь сценарий до песенки, więc поддашь из браку вилли. Моя жена трохи водки, двух леваков, хайнцы вилли. Ктось их тутай прислал с листом, могу заноцовать. Jak zwykle przy kolacji ta sama rozmowa. Oczywiście sążenicy i w rozmowie przerwa. Billy mówi, że dla niego to zgniła konserwa. Zapal Billy biała mora. Mam ich cały karton. Może zechcesz to pokazać kolegom lewakom. Hańc też nic nie rozumiesz, na paczkę się patrzysz. W końcu mówisz bardzo tanie, tylko zwaj uncwancisz. Tak Hańc kanał białomorski, nie ma co się łudzić. Tu zginęło tak najmarniej pół miliona ludzi. Wilny jako Niemiec, chyba byś się zżygał, płacąc za uszwicę z filtrem markę i fejniga. Zapal Willi Białomora i pomyśl spokojnie, kto naprawdę wygrał w końcu tę ostatnią wojnę. Białomor, ta prosta papiros, как Флит Моррис, это просто сигарет. На пути на жизненной встречается с человеком человек. rana kuta. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy, dawaj chodź. Szef cabum tarara bum tarara.